أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere bu akşam yan yana gelmeyi nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun ki bizi bu şekilde ara sıra da olsa yan yana getirmektedir. Madem ki yan yana geldik, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, insanlar yan yana gelir, bir cemaat oluştururlar, bir meclis oluştururlar ve oradan Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler zikretmeden kalkarlar ise, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler buyurmaktadır. Onun içindir ki biz de aynı konuma düşmemek için bugün Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden inşallah bahsetmeye çalışalım. Benim sizlere değerli kardeşlerim bu sohbetimde anlatmayı hedeflediğim husus, İslam'ın fertleri ve toplumları değerlendirirken metodu nasıldır? Menheci nasıldır? Veya başka bir ifadeyle bu konuda onlarda aramış olduğu evvel emirdeki değer nedir? Bunlardan bahsedip, bunların üzerinde durup, konunun güzel anlaşılmasına inşallah gayret göstereceğim. Çünkü bu konudaki birçok çarpık anlayışlar, değerli kardeşlerim, dengesiz ölçü ve hareketler, insanların veya inananların birbirlerine yaklaşmasında ve uzaklaşmasında birçok problemler doğurmuştur. Yani İslam'ın bu konudaki metot ve menhecinden haberi olmayanlar, bu bilgisizlikleri yüzünden kimleri tenkit, kimleri tasvip edeceklerini karıştırdıkları gibi, yine aynı şekilde kimleri kabul ve kimleri de reddedeceklerini ne yapmışlardır, karıştırmışlardır. Halbuki değerli kardeşlerim, bu konu İslam'ın en önemli müesseselerinden birisi olan El-Vela ve'l-Bera müessesesi ile çok yakından alakası olan bir konudur. Eğer bu müessese, eğer bu konu düzgün anlaşılmaz ise veya anlayamamış isek, zamanımızdaki arz-ı endam ettiği şekilde tenkitlerimizde, tasviplerimizde ölçüsüz ve dengesiz olacaktır. Tenkitlerimizde de, tasviplerimizde de ölçüsüz ve dengesiz hareket edeceğizdir. Eğer bu müessese ile alakalı bahsini edeceğimiz husus güzel anlaşılmaz ise. Başka bir ifadeyle değerli kardeşlerim, eğer bu müessese düzgün anlaşılamaz ise, bu kural, bu kaide düzgün anlaşılamaz ise, kimin dost, kimin düşman olduğunu anlayamayacağımız gibi, kime yakınlık göstereceğimizi ve kimden de uzak duracağımızı bilemeyeceğizdir. Ve böyle cahilane bir hareketimizle de adaletten uzak, acımasız, insafsız bir şekilde dostumuza da, düşmanımıza da durmadan zulmedeceğizdir. Halbuki değerli kardeşlerim, İslam umum kaidesi ile ister dostumuza olsun, ister düşmanımıza karşı olsun, insaflı ve adaletli olmamızı emreder. İnsaflı ve adaletli olmamızı emreder. Çünkü insafsızlık, adaletsizlik ve dindeki bu yönlü aşırılıklar zemmedilmiştir. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olunuz. Bir kavme karşı olan kininiz, düşmanlığınız sizi adil davranmamaya sevk etmesin. Adil olun, zira bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Evet, Rabbimiz Maide suresi 8. ayeti cellesinde böyle buyuruyor. Yine bir ayeti cellesinde, ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı da bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir başarı elde etmiş olur. Ahzab suresi 70 ve 71. ayeti celileler. Yine En'am suresindeki bir ayeti celile, değerli kardeşlerim, Rabbimiz burada da ve konuştuğunuz zaman akraba bile olsalar adil davranın diyor. Yakınınız dahi olsa konuştuğunuz zaman adaletli olun, adil davranın buyurmaktadır. Bu ve emsali deliller, değerli kardeşlerim, gösteriyor ki insanlar arasında bir değerlendirme veya bir ayrım söz konusu olduğu zaman onlar hakkında adil davranılması, onlarla ilgili söylenecek sözlerde gerek tasvip yönünden, gerek tenkit yönünden veya başka bir ifadeyle gerek kabul yönünden, gerek red yönünden bu deliller bize adil davranmamızı, kendilerine hak ettikleri mevki ve değerin verilmesi Allah tarafından istenmektedir. Yani Rabbimizin inananlardan istediği bir uygulamadır. Bu şekilde adil bir davranış. Değerli kardeşlerim, tabii ki bu değerlendirme de Allah'ın ortaya koymuş olduğu ölçüler çerçevesinde olmalıdır. Yani bizim adil davranacağımızı, adil davranmamız gerektiğini söyleyen Rabbul İzzet, elbette ki kimi neye göre değerlendireceğimiz hususunda da gerek Kerim kitabında ve gerekse Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünnetinde bunu insanlara, inananlara anlatmıştır. Yani bir değerlendirme metodu, menheci, kaidesi ortaya koymuştur. Bu ölçüler çerçevesinde insanları değerlendireceğiz. Değilse birçoğumuzun yaptığı gibi ne kendi şahsi ölçülerimiz ile ve ne de kendi cemaatimizin değerleri ile insanları, cemaatleri bir yerlere oturtturamayız. Bir yerlere bu şekilde bir değerlendirme ile insanları oturtturamayız. Başka bir ifade ile değerli kardeşlerim, eğer bizden ise o iyidir, doğrudur, değilse kötüdür, batıldır anlayışına göre hareket edemeyiz. Çünkü birçoğumuzun ne yazık ki yaptığı budur. Kesinlikle bu şekilde bir değerlendirme yapamayız. Böyle bir usul, böyle bir kaide, adil bir kaide olmadığı gibi unutmayın ki Allah Azze ve Celle'nin de sevmediği bir değerlendirme metodudur değerli kardeşler. Bunu Rabbimiz sevmez. Şunu unutmayalım ki bu şekildeki şahsi ölçü ve kaidelerimiz sadece ve sadece bizleri bağlayan ve hiçbir zaman da ilmi bir değeri olmayan şeylerdir. Yani bu şekildeki hareketimiz, bu şekildeki değerlendirmelerimiz, bu şekildeki ölçü ve kurallarımız, kaidelerimiz sadece ve sadece bizleri bağlayan ve hiçbir zamanda ilmi bir değeri olmayan şeylerdir. Dolayısıyla bu manadaki bir değer yargısı ne başkalarını değerlendirmede bir ölçü olabilir ve ne de kendi doğruluğumuzu ispat etmede bir ölçü olabilir. Bunu kafaya güzel yazmamız lazım. Bunlar kendi kaidelerimiz, kurallarımızdır. Bunlar kendi şahsi ölçülerimizdir. Şahsi değer yargılarımızdır. Bunlar sadece ve sadece bizi bağlayan şeylerdir. Bunların İslami hiçbir değeri yoktur. Ve altını çizerek ifade ediyorum. Bu manadaki bir değer yargısı ne başkalarını değerlendirmede bir ölçü olabilir ve ne de bu kendi doğruluğumuzu ispat etmede yeterli bir ölçü olabilir. Ölçü İslam'dır değerli kardeşler. Ölçü İslam'dır. Onun doğru dediği şey doğru, onun eğri dediği şey eğridir. Hak dediği şey hak, batıl dediği şey de batıldır. Evet, ölçü odur. Öyleyse ölçü ne olmalı? Bizim İslam'ı, bizim insanları, bizim fertleri veya cemaatleri değerlendirirken ölçümüz ne olmalıdır? Ölçü İslam'sa değerli kardeşlerim, İslam ölçünün tevhid olduğundan bahseder. Yani insanlarda arayacağı, aranacağı tek şeyin tevhid olduğundan bahseder İslam. Evet. Ölçü İslam'dır ve onun bu hususta aramış olduğu tek şey de tevhiddir değerli kardeşlerim. Öyleyse İslam'ın bu kaide ve kurallarını kendisine rehber edinmiş şuurlu bir Müslümanın fertleri veya cemaatleri değerlendirmedeki tek ölçüsü de tevhid olmalıdır. Yani onların hakka ne kadar yakınlıkları var veya haktan ne kadar uzaklıkları var, bunları tespit etmedeki ölçüsü tevhid olmalıdır değerli kardeşlerim. Ne onların biz Müslümanız demeleri, ne namaz kılmaları, ne oruç tutmaları ve ne de sair amelleri tevhid ehli bir Müslümanı asla aldatmamalıdır. Şuurlu ve basiretli bir kimseyi asla aldatmamalıdır onların bu halleri. Onlardan sudur eden bu haller onların hakta olduklarını ispat etmeye yeterli değildir değerli kardeşler. Bu saymış olduğumuz şeyler aynen Mekkeli müşriklerde de mevcuttu. Yani Kur'an'ın kafir ve müşrik olarak vasıflandırdığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de 23 sene boyunca kendileriyle mücadele ettiği hanlarını, mallarını ve ırzlarını tevhid ehli Müslümanlara helal kıldığı o topluluk Allah'a inanıyorlardı. Allah'ı biliyorlardı. Namaz kılıyorlardı. Oruç tutuyorlardı. sadaka veriyorlardı. Mescitler imar ediyorlardı. Hac yapıyorlardı. Hulasa değerli kardeşlerim, şu an ibadet adı altında yapmış olduğumuz birçok şeyi aynen onlar da yapıyorlardı. Biz bunların delillerini tevhidle alakalı diğer sohbetlerimizde zikretmişizdir. O sohbetleri hatırlayanlar, o sohbete iştirak edenler bunları iyi bilirler. Delilleriyle açık ve net bir şekilde Mekkelilerin hallerini anlatmışızdır. Yani onlar Allah'ı tanıyan kimselerdi. Onlar Allah'a inanan, onlar namaz kılan, zekat veren, hac yapan, sadaka veren, tavaf yapan, umre yapan ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi şu an ibadet adı altında neler yapıyor isek bunların hemen hemen hepsi o insanlarda mevcuttu. Ama buna rağmen değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bu insanları müşriklikle tavsif ediyordu. Müşriklikle tavsif ediyordu. Neden? Çünkü Allahu Teala'ya takdim ettikleri ibadetlerinde onu birleyemiyorlardı. Yani onu tevhid edemiyorlardı. Onu tevhid edemiyorlardı ki bunu tevhid ve şirk derslerinde sık sık dile getirmişizdir değerli kardeşlerim. Onu tevhid edemiyorlardı. Bu da gösteriyor ki değerli kardeşlerim, inancında ve amellerinde tevhidi gerçekleştiremeyen bir ferdin veya bir cemaatin kurtuluşu asla mümkün değildir. Tevhidi gerçekleştiremeyen kimselerin kurtulmaları imkansızdır. İster bir fert, ister bir cemaat olsun. Onların kurtulabilmeleri için, onların hakta olduğunun ispatı için tevhid ehli olmaları gerekir. Tevhidi anlamaları, kavramaları ve buna uygun hareket etmeleri gerekir. Ta ki kurtulabilsinler. Ta ki kurtulabilsinler değerli kardeşler. Muhteremler, bu konuyla ilgili inananlar arasındaki batıl bir anlayış da samimi olmanın yeterli olduğu anlayışıdır. Yani inançlarında ve amellerinde iyi niyet taşımaları, iyi niyetli olmaları kendilerini kurtarmaya yeteceğini zannetmeleridir. Acaba iyi niyet yeterli midir? Acaba iyi niyet yeterli midir? İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi konuyla alakalı gerçekten çok problemli bir husus bu. İyi niyetli olmanın, iyi niyet taşımanın yapılan çirkin icraatların meşruluğuna delalet ettiğini zannediyorlar. Daha doğrusu iyi niyet taşıdıklarını gördüğümüz bu kimseler bu halleriyle kurtulacaklarını zannediyorlar. Halbuki biraz önce kendilerinden bahsettiğimiz Mekkeli müşrikler davalarında çok samimi, iyi niyetli kimselerdi. Onların Allah'ı birleyememe sebeplerini araştıranlar bunun samimi bir halden sudur ettiğini göreceklerdir. Defalarca tevhid derslerinde de ifade ettiğimiz gibi Mekkeli müşrikler Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için bazı salih kabul edilen kimseleri Allah'la kendi aralarında şefaatçi ve vesile ediniyorlardı. Çünkü Allahu Azze ve Celle neden benden başka ilahlar edindiniz veya neden benden başkasına ibadet ediyorsunuz diye kendilerini tenkit ettiğinde onlar şöyle cevap veriyorlardı. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Hayır, biz onlara ibadet etmiyoruz. Biz sadece bizi daha fazla Allah'a yaklaştırsınlar diye onları vesile, onları vasıta ediniyoruz. Hatırlarsınız Zümer suresinde böyle bir ayeti celle zikredilmektedir. Ve yine Allahu azze ve celle onlara bu kendilerine tazimde bulunduğunuz kimseler de neyin nesi? Bunlar kim? Buyurduğunda onlar yine şöyle cevap veriyorlardı. Diyorlardı ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Yunus suresinde de 18. ayeti celile hatırlayacağım kadarıyla bunu söylüyorlardı. İşte onların bu hallerini değerli kardeşlerim, iyi niyetli de olsalar, ki iyi niyetli oldukları gayet açık ve nettir, Allah'a yaklaşmak istiyorlarmış. Allah'a daha fazla yakın olmak istiyorlarmış. Ayetlerin ifadeleri açık ve nettir. İyi niyetli de olsalar, Allah Azze ve Celle bunların bu halini şirk kabul etmiştir. İyi niyetli olmaları, yaptıkları o çirkin icraatın şirk olmasını engelleyememiştir. Evet. Neden? Çünkü Allah-u Teala onlara böyle bir şey emretmemişti. Rabbul İzzet onlara böyle bir şeyi emretmemişti. Yani bana daha fazla yaklaşabilmeniz için kabir ve türbelerde yatan bu kimseleri araya vasıta olarak koyabilirsiniz. Bunları vesile edinebilirsiniz diye bir şey onlara emretmemişti. Peygamberlerini onlara bu manada, bu usulde bir tebliğ ile yollamamıştı. Bunlar kendi kendilerine icat ettikleri ve iyi niyetle yaptıkları şeylerdi değerli kardeşler. Ama ne yazık ki görüldüğü gibi iyi niyetleri kendilerini kurtarmamıştır değerli kardeşler. Eğer anlaşıldıysa, eğer anlatabildiysem, görülüyor ki insanların ne samimiyetleri, yani ne iyi niyetli olmaları, ne namaz kılmaları, ne oruç tutmaları, ne hac etmeleri ve ne de sair amelleri onların doğru yolda olduklarına delalet etmez. Doğru yolda olduklarını ispata yeterli değildir bunlar. Bunların hepsini geçerli kılacak olan tevhid esastır değerli kardeşlerim. Bunun için tevhid ehli olup olmadıklarına bakılır. Tevhidlerine bakılır değerli kardeşler. Tevhidlerine bakılır. İşte basiretli bir Müslümanın ölçüsü bu olmalıdır. Bir ferdi veya o ferdin müntesip olduğu bir cemaati ele alıp değerlendirmek istiyor ise onların amellerini geçerli kılacak olan tevhidine bakmaları gerekir. Niyetlerine değil. Niyetlerinin iyi olmaları bu kimseyi aldatmamalıdır. Onların bu amellerini geçerli kılacak olan tevhidlerini kontrol etmelidir. Ölçü budur değerli kardeşler. Çünkü Mekkeliler o kadar ibadetlerine rağmen eğer Allah'ın istediği şekilde bir kul olamamış iseler, bu kaide bütün insanlık için geçerlidir. Bu kaide hepimiz için geçerlidir. Ve yine Mekkeliler iyi niyetli olmalarına rağmen Allah onların batıl inanç ve amellerini kabul etmemiş ise, bu kural da yine bütün insanlık için, bu kural da yine hepimiz için geçerlidir. Öyleyse sözü fazla uzatmaya gerek yoktur bu konuda. İnandığını söyleyen bir kimsenin bu konuda çok uyanık olması ve insanların iyi niyetli olmalarına aldanmaması gerekir. İyi niyetli olduklarına, iyi niyetli olduklarını söylemelerine aldanmaması gerekir. Tevhid esastır. Bunu kontrol etmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, inananların aldandıkları hususlardan bir tanesi de bazı fikir ve amellerdeki müştereklikten dolayı karşı tarafı tasvip etme gibi bir hataya düşmeleridir. Yani fertleri veya cemaatleri değerlendirirken onlarda görmüş olduğu bazı ortak noktalardan dolayı onlarla aynı safta olduğunu veya bu müşterekliklerin onları kendisine kardeş yapacağını zannetmesidir. Anlatabildim mi? Yani fertleri, cemaatleri değerlendirmeye tabi tutarken onlarda görmüş olduğu bazı ortak noktalardan dolayı, yani onlarla beraber müşterek olduğu bazı fikirlerden dolayı onlarla kendisinin aynı safta olduğunu zannetmesidir. Onlarla bu müştereklikten dolayı kardeş olduğunu zannetmektedir. Bu da yine inananlar arasındaki çok çok önemli hatalardan bir tanesidir. Halbuki bu değerli kardeşlerim çok yanlış. Halbuki bu çok aldatıcı bir yaklaşımdır. Bunun batıl olduğunun delilleri de yine aynı şekilde Mekkelilerle alakalı zikredilen delillerdir. Çünkü onlarla tevhid ehli Müslümanlar arasında da birçok müşterek yönler vardı. Birçok müşterek yönler vardı. Aslında ben konuyu biraz muhtasar geçiyorum. Neden? Çünkü tevhid derslerini dinleyenler buradaki ifadelerin ne manaya geldiğini az çok anlayabilirler. Bu yanlış ve aldatıcı bir yaklaşımdır. Neydi bu yanlış olan? Bazı müşterekliklerden dolayı aynı safta olduğumuzu zannetmemiz. Bazı ortak yönlerimizin, ortak fikirlerimizin olduğundan dolayı onları kendimize kardeş kabul etmemizi çok çok batıl ve bir yanlış almış olduğunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Neden? Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz gibi Mekkelilerle alakalı zikredilen delilleri okuyanlar, görenler onlarla tevhid ehli Müslümanlar arasında da birçok müşterek yönün varlığını göreceklerdir. Mekkeli müşrikler de Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorlardı. Tevhid ehli Müslümanlar da Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorlardı. Ama kardeş değillerdi bak. Mekkeli müşrikler de ahiret inancına sahiptiler. Tevhid ehli Müslümanlar da. Mekkeli müşrikler de namaz kılıyorlardı. Tevhid ehli Müslümanlar da. Mekkeli müşrikler de haç yapıyorlardı. Tevhid ehli Müslümanlar da. Hulasa, Kur'an ve sünnette zikredildiği gibi meleklere inanmaları, mescitler imar etmeleri, kurbanlar kesmeleri, sadaka vermeleri, köle azat etmeleri, adak adamaları gibi daha birçok itikadi ve ameli hususlarda tevhid ehli Müslümanlarla birçok ortak yönleri vardı Mekkelilerin. Birçok ortak yönleri vardı. Ama ne yazık ki değerli kardeşlerim, bunların hiçbirisini de kabul etmiyordu Allah-u Azze ve Celle. Bunların hiçbirisi de geçerli değildi. Neden? Çünkü bazı meselelerde Allah'a şirk koşuyorlardı. Hatırlarsınız ayeti celilede Allah Azze ve Celle onların beyt yanındaki namazları el çırpıp ıslık çalmaktan ibarettir. Kaleye almıyor, yani kabul etmiyor. Bu ve emsali deliller, bunları çoğaltabiliriz. Geçmiş derslerde bunları hatırlarsınız. Allah bunların bu ibadetlerini kabul etmiyor. Neden? Çünkü bazı meselelerde Allah'a şirk koşuyorlar. İşte bunun içindir ki Allahu Azze ve Celle Yusuf suresi 106. ayeti cellesinde bakın ne buyuruyor. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yani imanlarından bahsediyor. Onlar da iman eden insanlardı. Onlar da iman ehli insanlardı. Ama şaibeli bir iman. Allah'a şirk koşarak bir iman. Görüyor musunuz? Allah'a şirk koşarak bir iman. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Evet, böyle buyurmaktadır. Ama unutmayın ki şirk bütün amelleri iptal eder. İşte şirk koştuklarından dolayı Allah-u Teala onların amellerini kabul etmiyor. Onların iyi de olsa, hayırlı da olsa birçok icraatlarını ne yapıyor? Kabul etmiyordu. Ortada çok ciddi bir arıza var çünkü. Ortada şirk var. Dolayısıyla şirk bütün amelleri iptal eder. Bakınız Zümer suresi ayet 65'te yine Rabbul İzzet ne buyuruyor? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun eğer Allah'a şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Zümer suresi ayet 65'te yani kardeşlerim. Öyleyse şuurlu bir Müslümanın inananlarda arayacağı ve kendisine önem vereceği tek şeyin tevhid olacağını ve kendisinden de ehlinden de uzak duracağı tek şeyin şirk olacağını aklından kesinlikle çıkarmaması gerekir. Bu ve emsali delilleri okuyan basiretli, şuurlu bir Müslümanın inananlarda, inandığını söyleyenlerde, Müslümanlarda Müslüman olduğunu söyleyenlerde araştıracağı ve kendisine önem vereceği tek şey tevhiddir değerli kardeşlerim. Ve kendisinden de ehlinden de uzak duracağı tek şeyin de şirk olacağını kesinlikle unutmaması gerekir. Çünkü birçok arıza da söz konusu olsa tevhidin safları birleştiren ve yine birçok müştereklik de söz konusu olsa şirkin safları ayıran bir unsur olduğunu asla unutmaması gerekir. Ve bizim de bunu asla unutmamamız gerekir. Birçok arıza da söz konusu olsa inananlar arasında değil mi ki tevhid ehli insanlar? Değil mi ki tevhidi anlamış, kavramış, ona uygun hareket ediyorlar? Birçok arızaları da söz konusu olsa aynı saftadır bu kimseler. Aynı saftadır bu kimseler. Ama bunun yanı sıra değerli kardeşlerim, bunun yanı sıra birçok ortak yönlü de olmuş olsa, birçok ortak yönlerimiz, müşterekliklerimiz de söz konusu olsa, değil mi ki Allah'a şirk koşuyorlar? Allah'a şirk söz konusu, bu kesinlikle safları ayıran bir unsurdur. Bunu kafamıza çok çok iyi yazmamız gerekir değerli kardeşler. Eğer meselenin bu yönünü bilemez isek, eğer meselenin bu hususunu anlamamış isek, yani insanları değerlendirirken onlarda aranması gereken ilk şeyin tevhid olacağını bilememiş isek, bazı kalbi yakınlıklar veya onlarla bazı meselelerde müşterekliğimizden dolayı karşı tarafı tasvip etme gibi bir hataya düşebiliriz. Böyle bir probleme düşebiliriz. Aynen zamanımızdaki binlerce şaşkının içerisinde olduğu hata gibi. Evet, eğer bu kuralı anlayamamış isek, yani insanları değerlendirirken onlarda aranması gereken evvel emirdeki şeyin tevhid olduğunu bilememiş isek, bunu öğrenememiş isek ne olacaktır? Bazı müştereklerimizden dolayı veya bazı kalbi yakınlıklardan dolayı onları tasvip etme gibi bir hataya düşebiliriz. Zamanımızdaki yapıldığı gibi. Evet. Ne yazık ki değerli kardeşlerim, zamanımızdaki hakim olan anlayış da budur. Toplum umumen bu dengesiz ölçüyü kullanmaktadır. İnandığını söyleyenler umumen inanın bu dengesiz ölçüyü kullanmaktadırlar. Namaz kılanın hemen namazına önem veriyorlar. Oruç tutanın hemen orucuna aldanıyorlar. Hacca gidenin haccına hemen değer veriyorlar. Hiçbir zaman acaba bu insanın yapmış olduğu amellerini geçerli kılacak olan tevhidi nasıldır? Tevhidi var mıdır, yok mudur? Veya bu amellerini iptal edecek bir şirk mevcut mudur bu kimselerde? Diye bir araştırma, bir soruşturma yapmıyor bu kimseler. Yani böyle bir ölçüleri yok. Dengesiz, değersiz bir ölçü. Namaz kılıyor, hemen namazına önem veriyor. Elbette ki namaz önemlidir, ehemmiyetlidir. Yani burada düzgün anlaşılması gerekir. Namazdı, zekattı, oruçtu. Ama bunlar tevhidi çizgide tatbik edilen ameller olur iseler Allah indinde bir değer kazanacaklardır. Sen namaz kıl, kalk şeyhinden yardım bekle. Sen namaz kıl, kalk üstadın kayıptan haber verdiği şeylere inan. Üstadın seni kurtaracağına inan. Vesaire vesaire. Sen oruç tut, kalk şeyhinin kalbini okuduğuna inan. Sen hacca git, kalk orada sahabelerin kabirlerine veya isterse bir peygamber olsun, onun kabrine yanaş, ondan yardım istemeye çalış. İşte bunlar Bunlar Allah uzak etsin şirktir, küfürdür. Senin amellerini kökünden kazır götürür değerli kardeşler. Onun için tevhid esastır. İnsanları değerlendirmede, fertleri değerlendirmede veya o fertlerin müntesip olduğu cemaatleri değerlendirmede ölçü bu olmalıdır. Biz bununla hareket etmemiz gerekir. Bu insanın tevhidi nasıldır buna bakmamız gerekir. Amellerini iptal edecek bir şirk mevcut mudur bu kimsede, bu cemaatte, bizim buna bakmamız gerekir. Ama ne yazık ki böyle bir soruşturma, böyle bir araştırma mevcut değildir zamanımızdaki şuursuz Müslümanlar arasında değerli kardeşler. Tabii ki ondan sonra da kalkıyoruz şuursuzca memleketin %99'u Müslümandır naralarını atmaya başlıyoruz. Narasını atmaya başlıyoruz değerli kardeşler. İşte bu şekildeki şuursuz, basiretsiz ve dengesiz bir ölçüye sahip olmamızdan dolayıdır ki insanların ne olduğunu anlayıp kavramadan bazılarını mahkum edip ebedi bir hüsran ile itham ettiğimiz gibi yine aynı şekilde bazılarını da ebedi saadetle rahatlıkla müjdelemeye başlıyoruz. Sanki ölçüymüşüz gibi, sanki böyle bir efendim yetkimiz varmış gibi dengesiz, şuursuz hareketlerle, efendime söyleyeyim, basiretsiz ölçülerle hareket ederek bu tip efendim şeylere yeltanıyoruz. Yani falan şehittir, filan şehittir, falan kurtuluştur, filan kurtulacaktır. Şunlar cennetliktir, bunlar cehennemliktir. Falan bize şefaat edecektir, filan bizi kurtaracaktır. Sözlerinde olduğu gibi. Bunlar neyden kaynaklanıyor? İşte bunlar bizim şu olmazsa olmaz dediğimiz kural var ya, tevhid kuralı. Bunu bilmememizden kaynaklanıyor. İnsanları buna göre değerlendiremememizden kaynaklanıyor. Allah yardım etsin. Hulasa değerli kardeşlerim, inananlar arasındaki hakim olan bu dengesiz değerlendirmelerden Allah'tan korktuğunu söyleyen bir Müslüman uzak durması gerekir. Eğer bu çirkin durumdan az da olsa rahatsız oluyorsa bir Müslüman, Kur'an'ı ve sünneti eline alarak kimin hak, kimin batıl olduğunu, kimin şirk ehli, kimin tevhid ehli olduğunu tespit etmesi ve ona göre de dostluğunu, düşmanlığını kurması gerekir. Evet, bu çok çok çok önemlidir değerli kardeşlerim. Hele hele şu ortamda kimin ne yapıp ne ettiği belli olmayan şu ortamda eğer az da olsa Allah'tan korkuyorsa inandığını söyleyen bir kimse eline Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini alarak güzel değerlendirmeler yapması gerekir. Tabii buraya kadar anlatmış olduklarımızın yanı sıra değerli kardeşlerim, tevhid ehli bir Müslümanın dikkat edeceği hususlardan birisi de gerek insanları birbirlerine tercih etme konusunda olsun ve gerekse onlara karşı göstereceği yakınlık hususunda olsun, onların hakka yakınlıklarını ve uzaklıklarını göz önünde bulundurarak buna uygun da hareket etmesi gerekir. Yani hakka yakın olanlara yakınlıkları nispetinde yakın olacağı gibi onları birbirlerine tercih ederken de hakka yakın olanı uzak olana da tercih etmesi gerekir. Yani böyle bir dengeli ölçüyü de anlaması gerekir. Evet, tevhid esastır. Tevhid birleştirendir. Onun zıttı olan şirk ayrandır. Ama bunun yanı sıra inandığını söyleyen Müslümanım diyen bu toplumu değerlendirirken de her ne kadar şirk ve küfür içerisinde de olsa bir takım insanlar, ki bunların cehaletlerini göz önünde bulundurması, bilgisizliklerini göz önünde bulundurması veya kendi aralarında bir tercih yapacağında elindeki bu sağlıklı ölçüye göre hakka yakınlıklarını, uzaklıklarını tespit ederek kendilerine. Buna göre de bir değer vermesi gerekir. Aynen Rum suresinin başlarında anlatıldığı gibi kitaplıların kitapsızlara tercih edilmesi gibi. Ve yine Hristiyanların Yahudilere tercih edilmesi gibi. Ebu Talib'in Ebu Leheb'e tercih edilmesi gibi. Bu ifadelerimiz kaideyi anlatmaya çalıştığımız bu kuralı anlayamayanların belki garibine gidebilir. Ama bizim burada anlatmak istediğimiz şey güzel anlaşılması lazım. Burada anlatmak istediğimiz şey tercih etmek mecburiyetinde kaldığımız iki kötüden ehven olanının diğerine tercih edilmesidir. Yani iki kötünün birinde bulunup da diğerinde bulunmayan güzel yönlerinin tercih edilmesidir. Değilse ne onları dost edinme ve ne de onların tüm yaptıklarını tasvip etme diye bir şey anlatmıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Onları kendi aralarında değerlendirirken cahilane hareket eden bir kimseyle bilinçli hareket eden bir kimseyi aynı değerlendirmememiz gerekir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir hadis inkarcısı ile sünnete ittiba eden gücü nispetinde birisini ayırt edebilmemiz gerekir. Tasavvufçu birisiyle kelamcı birisini birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Tasavvufçu olup da haddi aşmış, o yolda kaşarlaşmış, kalkıp da vahdedil vücut inancına sahip olup bunu insanlara anlatmaya çalışan bir zavallı ile diğer taraftan aynı ekolün içerisinde olup da bu gibi şeyleri tasvip etmeyen birisini birbirinden ayırt etmemiz ve ona göre de onlara değer vermemiz gerekir. Tabii ki bu birinci şık diğerisinden daha şerlidir. Haşa Allah'ın her şeyin Allah olduğuna inanan o yolda kaşarlaşmış bir insanın şerri ile oraya yeni girmiş o yolu samimi olarak tercih etmiş ve o yolun doğru olduğunu zanneden zavallı bir insan bir değildir. Hadislere karşı ken bakan, onları hedef alan, oturup kalktığı yerde hadis inkarcılığı yapan bir kimse ile bilmeden elinin tersiyle hadisi kenara bırakan bir insan bir değildir. Yani kasıtlı yapanla yapmayanlar bir değildir. Kulağısa neyi anlatmaya çalıştığımı anlayın değerli kardeşlerim. Yani bizim dengeli bir ölçüye sahip olmamız, şuurlu, basiretli bir ölçüye sahip olmamız ve bu ölçüyü kullanırken de kendi aramızdaki, kendi inancımızdaki kimselerin dışındakileri değerlendirirken hakka yakınlıkları ve uzaklıkları nispetinde bir değerlendirme olmalıdır. Buna göre hareket etmemiz gerekir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Hulasa fazla konuyu uzatmaya gerek yoktur. Rabbul İzzet bizlere bu anlatmaya çalıştığımız sağlıklı kurallar çerçevesinde hareket etmemizi nasip eylesin şeklinde dua ederek konuyu kapatalım inşallah. Benim sizlere kısa da olsa bugün ki biraz rahatsızım kusura bakmayın ancak bu kadar olabildi. Benim sizlere bugün anlatmaya çalıştığım husus bundan ibaret. Anlatabildiysem ne mutlu bana. Mümkündür ki anlatamadığım bir nokta, bir husus söz konusu olabilir. Ki sohbetin bu seyrinden sonra sizin sorularınıza cevap vermeye çalışabilirim. Anlatamadığım bir nokta varsa, anlayamadığınız bir nokta varsa sizleri dinliyorum. Evet.